îmi place. Și o emisiune frumoasă la Europa FM. Andreea Esca este la radio. Sâmbătă, de la ora 12, la Europa FM. Emisiune oferită de Taylor Fine Jewelry, expertul tău în diamante și pietre prețioase. Descoperă efectul noului Teraflu răceală și tuse capsule. Formula 3-in-1 combate simptomele supărătoare de răceală sau gripă și datorită paracetamolului este gata să acționeze după 10 minute. Noul Teraflu răceală și tuse, pentru ca tu să fii din nou în formă maximă. Acum și sub formă de capsule. Recomandat peste 16 ani, o doză la 4-6 ore. Nu luați în sarcină sau alăptare. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Ea e Irinuca. Crede că laptopul e prietenul ei, dar se înșală total. Nu știe că din cauza sistemului de operare învechit nu a văzut niciodată notificările de ședințe. Că de, e o funcționalitate nouă. Nu te lăsa păcălit de laptopul tău vechi. Alege laptop Asus ZenBook, ultraportabil cu procesor Intel Core i5, SSD 256 de GB și Windows 10 la 2999 de lei. Media Galaxy, cea mai variată gamă de produse, conform Audit Retail Nielsen. Ce aveți pentru respirație? Ah, cred că știu de ce aveți nevoie. Pentru respirație urât-mirositoare, puteți încerca la Calut Flora. La Calut Flora? Numărul ridicat de bacterii din cavitatea bucală poate reprezenta o cauză a apariției respirației urât-mirositoare. Formula specială a gamei la Calut Flora previne mirosul neplăcut din gură și asigură o respirație proaspătă. La Calut. Peste 90 de ani de experiență în îngrijire orală. Una dintre cele mai valoroase comedii contemporane românești revine pe scena Palatului Național al Copiilor. Pe 26 februarie sunteți invitați la Gaițele, un spectacol de referință cu Florina Cercel, Carmen Tănase, Virginia Rogin, Carmen Ionescu și alții. Distribuția completă, bilete și detalii pe startickets.ro, bilete.ro și belete.ro. Recomandat de Europa FM. La Europa FM, muzica declară război repetiții. De luni până vineri, de la 9 la 5, nu repetăm muzica. Ne-am dat de 3 ori peste cap, am ales piesele și am păstrat doar cei mai buni. Pentru ca tu să te bucuri de fiecare piesă în parte. La Europa FM, asculți mereu ceva diferit. La Europa FM, nu repetăm muzica. Europa FM, a fost ora 13. Iorgu Ianu și îți prezintă știrile. Tudorele, fă ceva, că nu se mai poate. Deci lucrurile au ajuns la paroxism. Și dorința PSD-ALDE a fost îndeplinită. Guvernul român vrea capul șefei DNA, anunță agenția France Press. Presa internațională din nou cu ochii pe București, iar Tudorel Toader pare la fel de hotărât. Tot ce am vorbit aseară este absolut valabil. Eu cred că am explicat pe larg. Declanșez procedura de revocare din funcție a procurorului șef DNA. Puțin după ora 10 azi dimineața a venit și reacția șefei DNA, care spune că e gata de orice audiere pentru a-i răspunde lui Tudorel Toader, reacții tot mai vehemente în rândul românilor. Ăștia nu știu ce fac de la o zi la alta. Tudorel Toader nu reprezintă marea majoritate a poporului, ci doar o pătură a celor cu probleme penale. Noi manifestații de sprijin pentru DNA și Codruța Chioveș și protest a fost la ora 12 în fața PSD Cluj-Napoca. Urmează protestul din București de la ora 19, iar în weekend vor fi manifestații în mai multe orașe. Suntem într-o situație din care practic nu știu cum se va ieși. Prognoza meteo pentru început. Astăzi maximele termice vor fi între minus 2 și 9 grade. Mai ales spre seară vor veni precipitații slabe. Ninsori în nordul Moldovei și pe arii restrânse la munte, precipitații mixte în Maramureș și în nordul Crișanei și al Transilvaniei. În București acum un grad, trecător vor fi condiții de fulguială, iar maxima va fi în jur de 2 grade. Ascultați știrile Europa FM. Tot ce am vorbit aseară e absolut valabil, este prima declarație a ministrului Justiției Tudorel Toader după ce ieri anunța că solicită revocarea șefei DNA Codruța Chioveși. Ministrul admite că raportul despre DNA prezentat ieri nu poate fi văzut pentru că site-ul Ministerului Justiției nu mai funcționează de aseară. La intrarea în sediul Ministerului de Justiție, Tudorel Toader a răspuns pe fugă la întrebările jurnaliștilor. Am auzit că sunt probleme cu site-ul, am intrat și eu dimineața, am văzut că nu funcționează. Am o întâlnire cu conducerea Institutului de la Siracuza, verificăm și sigur remediem. Ce consecințe ar avea, domnule ministru, refuzul președintelui Iohannis la propunerea? Tot ce am vorbit aseară este absolut valabil, eu cred că am explicat pe larg și mai departe urmează procedurile legale. Site-ul Ministerului Justiției, unde ar fi trebuit publicat raportul privind activitatea de DNA în continuare, nu funcționează. Raportul privind activitatea DNA prezentat de Tudorel Toader în 80 de minute și care conține 20 de capete de acuzare la adresa Codruței Chioveși ar putea fi publicat mâine. Pentru aceste acte și fapte, de netolerat într-un stat de drept, declanșez procedura de revocare din funcție a procurorului șef DNA. Puțin după ora 10 azi dimineața a venit și reacția șefei DNA la propunerea de revocare. Voi urma procedura legală și mă voi prezenta oricând este nevoie să răspund punct cu punct tuturor afirmațiilor prezentate de ministrul Justiției, a transmis Laura Codruța Chioveși într-un comunicat. Raportul ministrului Justiției merge acum la secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii pentru un aviz consultativ și la președintele Klaus Iohannis, cel care va lua decizia finală. Administrația prezidențială a transmis un comunicat rezumat acum de Ioana Dumitrescu. Administrația prezidențială a precizat aseară că raportul de evaluare a activității Direcției Anticorupție va fi analizat în perioada următoare, invocând lipsa de claritate din prezentarea făcută de ministru. De asemenea, documentul diferă de evaluarea șefului statului. Președintele afirmă că se impune o analiză aprofundată a raportului elaborat de Tudorel Toader, care urmează să fie realizată de către departamentele de specialitate ale administrației prezidențiale. În repetate rânduri, Klaus Iohannis s-a declarat mulțumit de activitatea DNA și a conducerii sale, punct de vedere pe care și-l menține în continuare, se arată în comunicatul Palatului Cotroceni. Nu în ultimul rând, președintele Klaus Iohannis amintește că va uza de toate prerogativele constituționale pentru asigurarea funcționării unei justiții independente și pentru consolidarea statului de drept. Să mai spunem că președintele Klaus Iohannis se află astăzi la Bruxelles, participă la o reuniune informală a Consiliului European. La noi, Consiliul Superior al Magistraturii nu a primit încă de la Ministrul Justiției nici solicitarea de revocare a procurorului șef DNA și nici raportul prezentat aseară, a declarat pentru Europa FM Ștefan Lucaciuc, purtător de cuvânt al CSM. Care sunt pașii prevăzuți de legislație când se cere revocarea unui procuror șef, ne amintește Ioana Brustur Capitanu. Procedura de revocare din funcție a procurorului șef DNA Laura Codruța Chioveși, declanșată aseară de ministrul Justiției Tudorel Toader, prevede un aviz consultativ din partea secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. Decizia finală va fi luată de președintele Klaus Iohannis. Potrivit articolului 54 din legea 303/2004 privind organizarea judiciară, revocarea procurorilor din funcțiile de conducere se poate face de președintele României la propunerea ministrului Justiției. Legea prevede faptul că ministrul Justiției poate declanșa procedura de revocare a procurorului șef al Direcției Naționale Anticorupție. Tot legea 303 spune că revocarea poate fi propusă pentru următoarele motive. În cazul în care nu se mai îndeplinesc una dintre condițiile necesare pentru numirea în funcția de conducere, în cazul exercitării necorespunzătoare a atribuțiilor manageriale privind organizarea eficientă, comportamentul și comunicarea, asumarea responsabilităților și aptitudinilor manageriale sau în cazul aplicării uneia dintre sancțiunile disciplinare. Șeful statului poate refuza motivat numirea procurorilor în funcțiile de conducere și trebuie să anunțe public motivele pentru care refuză. Raportul privind managementul de la DNA prezentat aseară de ministrul Justiției merge așadar acum la secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, iar CSM are 30 de zile la dispoziție pentru a da un aviz. Preza internațională din nou cu ochii pe București, guvernul român vrea capul șefei Direcției Naționale Anticorupție, anunță France Press. Jurnaliștii străini mai spun că ministrul Justiției a reușit să scoată din nou oamenii în stradă. Mihai Bucureșteanu. De departe, cel mai tranșant titlu este dat de AFP. Guvernul român vrea capul șefei DNA. Agenția de presă Reuters susține că prin demiterea Laurei Codruța Chioveși lupta anticorupție este amenințată. Cotidianul francez Libération observă că decizia ministrului Justiției aduce, și acum citez, la apogeu tensiunile între majoritatea de stânga și puterea juridică. Un amplu material a fost dedicat acestui subiect și de cotidianul Financial Times, cu titlul Lupta privind corupția din România expune limitele influenței Uniunii Europene. Liviu Dragnea este prezentat în acest articol drept arhitectul reformării sistemului de justiție. Cotidianul Politico.eu precizează că ministrul justiției a declanșat noi proteste de stradă. The Associated Press îl citează pe Tudorel Toader, care a acuzat-o pe Chioveși pentru deformarea realității despre România în interviuri acordate presei internaționale. Așadar, protesta seară în fața guvernului, dar și în alte câteva orașe, o ascultăm pe Iulian Ochi. Oamenii au început să se adune în fața guvernului imediat după ce ministrul justiției, Tudorel Toader, și-a încheiat declarația ce a durat mai bine de 80 de minute. Ăștia nu știu ce fac de la o zi la alta. Nu putem să trăim în astfel de țară. Nu sunt capabili să guverneze. Peste 100 de oameni au scandat lozinci împotriva guvernului și la Iași. Tudorel Toader nu reprezintă marea majoritate a poporului, ci doar o pătură a celor cu probleme penale. Ce trebuie făcut? Păi cred că nu mai este loc, cred că este imperios necesară demisia. Proteste au fost și în Sibiu și Arad. Am ieșit în luna nouă de sarcină pentru că e absurd ce se întâmplă. Am ieșit pentru că e revoltător ce se întâmplă. Putem să aud niște afirmații bazate pe niște fapte, pe niște dovezi. Adică un raport ar trebui să însemne altceva. Nu doar că vin cu niște lucruri luate din spațiu public care au fost vehiculate fără niște dovezi în spate. Protestatarii au blocat la Cluj traficul în fața sediului PSD, iar în centrul Timișoarei oamenii au cerut demisia ministrului justiției. Clasa politică a depășit orice nivel al bunului simț. Suntem într-o situație din care, practic, nu știu cum se va ieși. Câteva zeci de oameni au ieșit în stradă și în Galați și Craiova. Președintele Klaus Iohannis a declarat în urmă cu puțin timp la Bruxelles că nu a primit încă nici solicitarea de revocare a procurorului șef al DNA din partea ministrului justiției și nici raportul prezentat de Tudorel Toader. Cât privește posibilitatea de a nu o revoca pe Laura Codruța Chioveși, Klaus Iohannis a precizat că aceasta este o decizie care ține, citez, de oportunitatea politică. Șeful statului a adăugat că o susține în continuare pe Chioveși. Nu am văzut raportul, nu l-a văzut nimeni, raportul pe care s-a bazat domnul ministru, însă prestația pe care a avut-o aseară, sincer, nu mi-a plăcut. Încă o dată, nu știu în ce măsură cele prezentate reflectă raportul sau nu. Deci ce ne-a prezentat domnul ministru a fost total lipsit de claritate și la o prima citire pe diagonală a fost lipsit și de temenicie. Președintele Klaus Iohannis în urmă cu puțin timp la Bruxelles. Înapoi în țară, la prânz, câteva zeci de persoane au protestat în fața sediului PSD la Cluj-Napoca, apoi au mers la prefectura Cluj, transmite Cătălin Suciu. Dacă aseară au ieșit 150 de oameni într-un protest spontan în fața sediului PSD, manifestațiile continuă și astăzi. Câteva zeci de clujeni s-au strâns cu pancarte și mesaje pentru susținerea Laurei Codruța Chioveși și scandează împotriva guvernului. Manifestanții au protestat din nou în fața sediului PSD din Cluj, iar apoi au pornit în marș către prefectură. Organizatorii au anunțat că nu renunță la proteste și vor continua să militeze pentru o justiție corectă, echitabilă și nu pentru anchetații penal aflați în funcție publice. Din Cluj, Cătălin Suciu, Europa FM. Manifestații de susținere pentru DNA și Laura Codruța Chioveși vor urma în această seară în București, în Piața Victoriei, dar și în alte orașe. Se organizează proteste și duminică. Alexandra Stănescu. Următorul protest este programat în această seară de la ora 19 în fața guvernului. Pe Facebook, organizatorii au transmis următorul mesaj. Vino în piață să protestăm împotriva acestor decizii îndreptate împotriva luptei anticorupție, care încalcă angajamentele europene ale României și demonstrează încă o dată că PSD nu a înțeles unul dintre principalele mesaje ale manifestanților din Piața Victoriei de până acum. Vrem justiție, nu corupție. Duminică, manifestații antiguvernamentale și de susținere a DNA sunt anunțate din nou în București, dar și în alte orașe, inclusiv Cluj-Napoca și Timișoara. De asemenea, românii din diaspora vor să iasă în stradă în weekend și au anunțat acest lucru pe rețelele de socializare. Unele proteste și-au ales sloganul Tudorele, pleacă tu cu hoții tăi. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu! Nicolae Dică regretă că FCSB nu a reușit să repete și la returul cu Lazio prestația din prima manșă a 16-milor Europa League, câștigată cu 1-0. Roșalbaștrii au părăsit competiția învinși cu 5-1 pe Stadio Olimpico, iar tehnicianul spune că jucătorii săi nu au mai putut să facă pressing-ul de pe arena națională și au fost depășiți permanent în viteză de italieni. Dică a adăugat că marea problemă a echipei sale este că nu reușește să facă două meciuri bune împotriva adversarelor puternice și acum s-a repetat scenariul din dubla cu Sporting Lisabona, 0-0 în Portugalia, 1-1 1-5 în retur. Aseară Lazio a deschis scorul încă din minutul 7, iar la pauză era deja 3-0. În altă ordine de idei, FCSB s-a despărțit de Gabriel Enache, care și-a reziliat contractul după ce a fost exclus din lotul care a făcut deplasarea la Roma în urma prestației din derbiul cu Dinamo. Mijlocașul de 27 de ani și-a găsit repede echipă, el este pe punctul să semneze cu rușii de la Rubin Kazan, anunță Gazeta Sporturilor. Revenind la partidele din Europa League, aproape toate favoritele s-au calificat aseară în optimi. Cea mai importantă echipă eliminată este Napoli, care a câștigat cu 2-0 în deplasare la RB Leipzig, însă pierduse turul cu 1-3. O mică surpriză a fost victoria lui Red Bull Salzburg 2-1 cu Real Sociedad. De asemenea, Nice a părăsit competiția învinsă în ambele manșe de Locomotiv Moscova. Rusia este singura țară ajunsă cu 3 echipe în această fază a competiției, celelalte fiind CSKA Moscova și Zenit Sankt Petersburg, care a câștigat aseară 3-0 cu Celtic Glasgow. Echipa care a câștigat grupa din care a făcut parte FCSB, Victoria Pilsen, a trecut cu 1-0 de Partizan Belgrad. Borussia Dortmund a avut emoții cu Atalanta, a egalat în minutul 83 la Bergamo 1-1 după 3-2 în tur. S-au mai calificat AC Milan, Atletico Madrid, Athletic Bilbao, Olympique Lyon, Arsenal, Sporting Lisabona, Olympique Marseille și Dinamo Kiev. Tragerea la sorți a optimilor de finală va avea loc astăzi. 13:15, jurnalul de prânz a ajuns la final, începe acum Avocatul Diavolului, gazde sunt, ca de obicei, Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu. Bună ziua! Bună ziua, Iorgu! Mulțumim! Avocatul Diavolului începe în 2 minute. Tema este, evident, situația creată de declanșarea procedurii de revocare a procurorului șef al DNA, Laura Codruța Chioveși, de către ministrul justiției, Tudorel Toader. Ce credeți că urmează? Vă întrebăm azi. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Dublu sau nimic la Europa FM. Bravo, Laurențiu, ai câștigat 1600 de euro. Cred că mulțumesc. Îți dăm voie să claxonezi un pic când mers. Felicitări, Laurențiu, bravo. Ne bucurăm tare mult că ai luat toți banii în dimineața asta. Mesaj de la Moise. Oltenii rules. Dublu sau nimic. De luni până vineri în Deșteptarea la Europa FM. Ai vânătăi și te doare? Ai nevoie de Alegel. Alegel conține două principii active care combat eficient durerea și vânătăile. Cu doar una până la 3 aplicații pe zi. Alegel pentru picioare sănătoase. Alegel este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Pregătește-te de primăvară. Ai super oferte ca să dăruiești cele mai tari cadouri. Vino în magazinele Altex și pe altex.ro și ia-ți combina frigorifică Beko cu Active Fresh Blue Light și 5 ani garanție la numai 1199,9 lei, preț la schimb cu un electrocasnic vechi. Acum și în rate fără adeverință de venit. Altex. De două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament. Statisticile arată că una din două femei suferă cel puțin o dată în viață de infecție urinară. Vrei să afli dacă ai infecție urinară? Folosește URACTIV Test. URACTIV Test se folosește acasă, simplu, ușor și în 30 de secunde știi sigur. Sunt 1 milion de femei în România care au folosit cu succes URACTIV Test. Vino în farmacii, cere promoția cu URACTIV Test și convinge-te. URACTIV. Mai activ, mai rapid, mai puternic. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale